tagal ko nang hinahanap. Di mapigil ang damdamin kung kay saya. Ngayon tayo'y nagmamahalan na. Alam ko na ang puso mo ay nag-aalinlangan. Ako'y pakinggan mo, ako'y nangangako. Hindi-hindi kita iiwan at sumusumpa na kailanman. Ang pag-ibig kong ito ay para lang sa'yo. Huwag ka nang mangangamba, sinta, at sa akin ay magtiwala. Ang lahat ay gagawin para lang sa'yo, para lang sa'yo. Masaktan. At labis na ang puso mo'y mapaglaruan. Alam ko rin na hindi mo na kailangan pa. Umasa sa pag-ibig na hindi magtatagal. Ako'y narito upang malimot mo ang nakaraan. Ako'y pakinggan mo, ako'y nangangako. Hindi-hindi kita iiwan at sumusumpa na kailanman. Ang pag-ibig kong ito ay para lang sa'yo. Huwag ka nang mangangamba, sinta, at sa akin ay para lang sa'yo.